بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كانت الإشياء من قيل الإيمان بالقدر وسيان إيمان يقوى من قدر نا، ولله الحمد أولا وآخرا ويالي أن بايت من قالية كوفوبي نا. أنا سيما الإمام الحكم رحمه الله تعالى في سلمه أكسيما: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. نقول يا سيدة إيمان بقدري هو لا يقيني قايو ولا أستيو نشك لما بيوتي وقضاء وقدر نكيل فيتو بما يديكوا كتيك أم الكتاب. Leo hii biidhnillahi tabaraka wa taala tunaingia kumalizia tu kwa ufupi kuhusiana na swali la Jibril kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuuliza wamal ihsan, ni nini kuhusiana ihsan, akhbirni anil ihsan, nielezee kuhusiana ihsan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: al ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarah, إحسان كمعبود الله سبحانه وتعالى كان قام بنمونا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، نيك ويهموني باسي ينقونا عز وجل. تفهموني يا قام درجات الإسلام ثلاثة، من دراجة الإسلام يكون تات درجات الإسلام، فنقول إذا لمن غاب مدرجة الإسلام وإسلام مجوانيك سيم غابي أو مدرجة من غابي. نسيما الإسلام له درجات ثلاثة، الإسلام كنا مدرجة متات شكوانزا هو هو الإسلام، شبيرني الإيمان، نشتاتني الإحسان. كوانزا الإسلام والإيمان والإحسان نهاية مدرجة يوتي يمتاج غنهيه حديث حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. أهل العلم نسيما: وكل درجة أكمل من الدرجة التي قبلها، من الدرجة التي قبلها. نكلا درجة كتلها ما درجة متات كلا درجة مجواف لنوكمل فزيد ولكل درجة لنوفوات باريات ولكل درجة لنوكو قبليات ولكل درجة لنوكو قبليات كلا درجة لنوكمل فزيد ولكل درجة لنوكو قبليات. وكل درجة داخلة في التي قبلها، نكلا درجة لنينجيا كل درجة ليقوى قبلها، كلا درجة لنينجيا كل درجة ليقوى قبلها. لكن قد تهز هذا درجة متات الإسلام والإيمان والإحسان أكملها درجة أمبالو لمتقوى وكملف مينجي نمكوبا زيدي للإحسان، درجة أمبالو لمتقوى وكملف مكوبا زيدي الإحسان. إن الله سبحانه وتعالى أمتاج لنو إحسان داني القرآن لكي ولنو هلو إحسان لما يمتلنا إيمان في أبيل الله من يتجد جنب الإحسان درجة الإحسان أم يتجد فيها ليقوى لما يمتلنا الإسلام نبيل فيه لما يمتلنا وشمون الإحسان imetamkwa na Qur'an haliakuwa imeambatana na al-iman wal-islam wat-taqwa, kuambatana kwake na iman. Allah subhanahu wa ta'ala amesema: thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wa kawana iman wa kamuogopa Allah na wakafanya ihsan. Hapo imetamkwa neno imani na vile vile imefuata na neno al-ihsan, na vile vile Allah subhanahu akalitaja neno hili ihsani likiwa limeambatana na Uislamu Allah anasema bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, bala man aslama wajhahu lillahi, ndio nani ambaye amejisalimisha zaidi uso wake kwa Allah na hali ya kuwa ni mwema muhsin. Na vile vile ihsan imeambatana na neno cha Mungu ndani ya Qur'an hivyo hivyo. Allah aliposema inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, Allah subhanahu yuko pamoja na wale ambao wanaomuogopa wenye kumcha, na vile vile yuko pamoja na wale ambao wanaofanya vizuri. Na ihsani vile vile ina maana ya janna. Ihsan pia ina maana ya janna, ya pepo. Hizo ni maana tatu ambazo zimeambatana: ihsani na iman, ihsani na Uislamu, ihsani na taqwa. Pia neno vile ihsani limekuja ndani ya Qur'ani kwa maana ya janna. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, wale ambao waliofanya ihsani wanayo husna na vile vile wanayo ziyada. Allah atawalipa husna na atawalipa ziyada. Ihsani husna ya kwanza wa hiya aljanna, wale waliofanya mema katika huu ulimwengu wakafanya vizuri matendo yao wakayafanya kwa uzuri, wana pepo ambayo ni husna. Na vile vile wa ziyada, ziyada kwa maana ya kwamba an-nadharu ila wajhi Allah, kwenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao. Kwa hiyo wana pepo na vile vile ziada yao ni kwenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala huko يوم القيامه. Tayyib, ihsani ina maqamu mbili. Ihsani ina sehemu mbili, au ihsani ina maqamu mbili. Laha maqamat, ina vituo na sehemu mbili. Maqamatul ula, kwanza ihsani ina maqamu ikhlas. Anayekuwa na ihsani lazima daraja lake atakalokuwa limefikia, atakapokuwa amefikia lazima awe na ikhlas, lazima awe anatakasa matendo yake, matendo yake lazima yawe yametakasika. Kwanza makamu ya ikhlas. Nini makamu ya ikhlas? Nini makamu ya ikhlas? Wa huwa an ya'mala al-'abdu 'ala istiqdal mushahadati Allah iyyah, ni kiasi cha mja kufikia ya kwamba anapofanya amali, anapofanya ibada, basi anahudhurisha kuonekana Allah subhanahu anamuona. Yani amali anayoifanya yeye anahudhurisha kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona, anamshuhudia. Kwa hiyo hatoingiza ria akatenda, hatoingiza ndani ya ibada yake kwamba anawaonyesha watu fulani ili watu fulani wamsikie, ili watu fulani wamsifu, ili watu fulani wamtukuze. La, aliyefikia daraja la ihsani, daraja lake linakuwa ni maqama ikhlas, kwa maana matendo yake yanakuwa ni ikhlas, yanatakasika, kwamba hayafanyi isipokuwa anayafanya lillah. Kwa sababu daraja la ihsani, kwa tulivyosema, ni daraja liliyokuwa kamilifu zaidi kuliko Uislamu, kuliko iman. La mwisho kabisa ni al-ihsan. Maqamu ya pili huwa maqamu au hiya maqam ash-shahada al-mushahada, hiya maqam al-mushahada. Maqam sehemu ya kumshuhudia, bi maana maqamu mushahada. Nini maqamu mushahada? An ya'mala al-'abdu 'ala muqtada mushahadatihi lillahi biqalbihi, kwa maana ya kwamba mja afanye amali, anafikia mja anafanya amali kiasi cha kwamba ndani ya moyo wake, moyo wake unaonesha wazi kabisa, unamshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala, unamuona Mola wake yeye kwa macho yake ya nje ishahidu, lakini moyo wake pia una utulivu kwamba hapa mimi naongea na Mola wangu. Hili tena ninalifanya, nalifanya lillah, moyo wake unathibitisha kabisa kwamba hili jambo analifanya lillah tabarak wa ta'ala, na Allah anamshuhudia. Kwa hiyo mushahada wa nje na vile vile mushahada wa ndani wa kwenye moyo, vyote hivi ni maqam ambazo zinapatikana kwa mtu ambaye amefikia kwenye daraja la al-ihsan. Na vile vile mwanadamu anapokuwa, au muislamu anapokuwa na daraja la ihsan, basi muislamu huyu ya'budu rabbahu fi dunya ala wajhi al-huduri wal-muraqaba, Muislamu au mu'min ambaye amefikia kwenye daraja la ihsani, ibada yake ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa na muraqaba wa hali ya juu. Yaani muraqaba kwa maana anafuatilia kitendo chake chote anachokifanya. Je, hapa nimeharibu ibada yangu ya sala hapa nilipoitekeleza? Nimeitekeleza kisawa sawa au kuna mapungufu? Yaani mtu ambaye amefikia daraja la ihsani, amali mtu anayeifanya lazima aifanyie muraqaba, aifuatilie nukta paka nukta. Hivi rukuu zangu ninachotamka, natamka sawa? Hivi sadaka yangu ninapoitoa mimi, naitoa kwenye njia nzuri? Naitoa hali ya kuwa kweli ninahitaji malipo kwa Allah? Naenda kufanya ibada zangu za hija, nafanya ibada zangu za umra? Hivi kweli utaratibu huu ninaofuatilia, ninaokwenda nao ni wa sawa? Huyu katika daraja la ihsani. Kwa maana kila tendo analofanya lillahi tabarak wa taala turaqibu, yeye analifuatilia vizuri, analikagua kila nyendo zake anazoenda nazo. Kaannahu yarahu biqalbihi, na anafanya hivyo kana kwamba Allah subhanahu anamuona kwenye moyo wake, kwa sababu amali anayoifanya yaamini kwamba Allah anamuona. Kwa hiyo anahofia kwa kuwa Allah anamuona asiharibu amali yake, akaja mbele ya Allah akakosa malipo. Kwa hiyo yurahibu wayanzuru ilayhi fi hali ibadatihi fakana jazaa'u dhalik, na ndio maana unaona kwamba mwenye kuwa na daraja la ihsani malipo yake yamekuwa alnadharu ila Allah tabaraka wa taala iyanan fil akhir, malipo yake atakuja kumuona Allah subhanahu kwa macho yake mko akhir. Usidhanie jambo la kwenda kumuona Allah kwa macho ni jambo dogo. Mtu amejipinda kwelikweli, ameyafuatilia maamali zake anazofanya, amezifuatilia jendo moja baada ya moja, Allah akaona daraja hili limefikia mja wangu, hakuna ladha ambayo anastahili kuifuata kana kwamba kuja kuniona mimi Allah subhanahu. Kwa hiyo amali ya ihsani, daraja la ihsani linamnyanyua mtu hali ya juu sana, kama mtawadhi, kama ni mtu ambaye mwenye kujishusha anajisifa kweli kweli, na mtu ambaye anafuatilia amali zake anazifuatilia kweli kweli, hana kasla, yani hana kasal, hana uvivu ndani yake, kwa sababu anajua hapa Allah subhanahu ananiona. Leo hii nyinyi wote mnafahamu ya kwamba mtu anapofanya kazi katika ofisi ambayo ina kamera za kumkagua, na anafahamu kama kuna kamera na bosi anamkagua, amali yake ni nini? Amali yake anaifanyaje? Kwa utulivu na kwa umakini. Yaani mtu ambaye anajionyesha kwamba hapa anafanya kazi, bali atatoa juhudi, tena zile juhudi ambazo hata hazilazimi yake juhudi, atazitoa hizo juhudi, kwa sababu anaamini pale kuna kifaa bosi anamuona. Kaifa bi rabbikum tabarak, vipi kwa Mola wenu? Kwa yule Muislamu ambaye atafika daraja la ihsan, Mola wako nadhani kwamba atamlipa hiyo, yeye anamuona kwamba Allah ananiona mimi, ananifuatilia, na yeye akaanza kuyakagua matendo yake. Tayyib, na vile vile waqad wasa an-nabi waqad wasa jama'atan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi hadhihi al-wasiyya, waqad wasa an-nabi sallallahu alayhi wasallam jama'atan, na mtume naye sallallahu alayhi wasallam ametoa wasia sana kwa masahaba zake. Unako jambo hili ila la ihsani, waqad wasa an-nabiyyu jama'atan min ashabihi bi hadhihi wasiyyati, ametoa wasia wa hivi hivi mtume kuambia masahaba zake. Miongoni mwa hayo kama rawa Ibrahim al-Hajri al-Hajri an abi al-Ahwas an abi Dharr qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala abu Dharr abu Dharr yanasema awsani khalili, alinihusia mimi kipenzi changu sallallahu alayhi wasallam, anamwita mtume sallallahu alayhi wasallam ni kipenzi chake, au swali khalili sallallahu alayhi wasallam, alinihusia mimi kipenzi changu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alinihusia mimi an akhsha Allah, ni muogope Allah, ni nyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ka anni arahu, kana kwamba mimi ninamuona, niwe na unyenyekevu, niwe na upole, niwe na unyonge kwa Mola wangu, kana kwamba vile arahu, ninamuona Allah subhanahu. Kisha akasema fa illam akun arahu, na ikiwa mimi sasa simuoni, ikawa mimi nina uyakini yakini kabisa kwamba uhakika ulipo duniani hakuna mtu atakayemuona Allah subhanahu, fa innahu yarani, basi niwe na yakini ya kwamba Allah subhanahu ananiona mimi. Maneno ya Abu Dharr ambayo ameyapokea Abu Nu'aym al-Asfahani kutoka kwa Abu Dharr. Abu Dharr amehusiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. kwamba yeye amuogope Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba anamuona. Bali sio hivyo tu, yamesema maneno mengi ya ulama, afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunt. Imani iliyokuwa ya juu, iliyokuwa bora zaidi, an ta'lama, ni wewe ujue, anna Allah ma'aka, ni kujua kwamba wewe uko pamoja na Mola wako. An ta'lama, ujue wewe kwamba uko pamoja na Mola wako. Na hii ma'aka si maana ya kwamba uko naye pembeni yake. Usitende kwamba ufahamu kama uko na Mola wako pembeni pamoja naye, hapo unaenda naye hivi. Ukizunguruka huko naye, ukirelea huko naye, la. Hii unaita ma'iyatul ilmiya. Kwa maana Allah subhanahu anatambua chote unachokifanya wewe. Ahlu sunna waitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mahala popote. Itikadi hiyo sisi hatuna. Bali itikadi hiyo ipo kwa masufi, na itikadi hiyo ipo kwa tablighi. Hawa ndio wanaoamini hivyo, na wengineo katika ashaira na matajidia wanaamini kwamba Allah yuko popote, kila mahala yuko na Allah, mpaka akafikia kusema yule mmoja katika viongozi wa kitabiri wa kisufi, anasema ma fi jubbati illa Allah, hapakuwa kwenye mfuko wangu isipokuwa Allah yuko humo ndani. Ma fi jubbati illa Allah, hapakuwa kwenye mfuko wangu tena wa ule jubba, ni ule mfuko wa koti, hapakosekana kwenye mfuko wangu wa koti isipokuwa ndani Allah yuko. Hatuitakidi sisi hivyo, bali tunachokiitakidi sisi ni kwamba Allah subhanahu yupo pamoja na sisi kielimu yake. Ilmu yake kila unapokwenda anajua, kila unachokifanya anajua. Ilmu ya Allah iko na sisi, na ushahidi wa hilo, nenda kafungue sura Al-Mujadila, utaikuta aya alam ta'lam alam ya'lam. Hiyo aya yote utaona ameianzia na ilmu na ameifungia na ilmu. Allah subhanahu anajua mnapokuwa watatu, mnapokuwa wawili anakuwa watatu, mkiwa wanne basi anakuwa watano, mkiwa watano anakuwa sita, mkiwa wadogo hapo anakuwa mmoja wenu, mkiwa wengi zaidi anakuwa mmoja wenu. Maana yake nini? Allah anasema mwisho wake, ili mwele kufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu na ilmu yake, kila kitu na ilmu yake. Kwa maana ya kwamba ilmu ya Allah iko pamoja na sisi. Hivyo basi tumalizie kusema kwamba daraja la ihsani ni daraja iliyokuwa kamilifu zaidi, daraja iliyokuwa bora zaidi. Na muislamu akifikia kwenye daraja hilo, maana yake ni kwamba daraja hilo lilofikia, malipo yake hakuna zaidi ya ziada kwenda kumuona Allah aliyana kwa macho yake moja. Mbili, vile vile anayefikia daraja la ihsani ni mtu mwenye kuyakagua matendo yake na kuyafuatilia kila siku. Kwa nini mnachukia tukio ovu? Kwa nini msiwapendi wale watu? Je, ninapokuwa siwapendi ni kweli nafanya lilahi, nahitaji malipo kwa Allah, au ni chuki zangu binafsi tu? Basi hawa vijana, hawa watu, hawa kadha, hawa kadha, kwa nini tunachukia mimi? Hapo watukia kwa sababu hili mimi Allah amesema hivi, mtu amesema hivi, kwa hapa niko sawa. Na akajiridhisha kwa kuuliza maulama wana wasioni, akajiridhisha kwa kweli hapa na watukia hawa, kwa sababu kweli Allah amesema tuwatukie, na maulama wamesema tuwatukie. Kazi yake ni kuyarafi, kuyafuatilia matendo yake kwa uzuri, na ukajiona wewe una taratibu hizo. Yaani wewe unaswali lakini hauna muda ukakaa ukatafakari, hivi swala yangu ni swali kisawa sawa? Ukijiona hauna taratibu huo, bado daraja la ihsani hatujafika, bado hatujafika daraja la ihsani, kwamba wewe amali unayofanya hauhisi kabisa kuichunguza. Wewe waona ndio bwana, akitaka ichukue, akitaka iache. Sadaka lao nimeiacha mimi, amenipatia, nimekosea, hiyo wana tujue mbele kwa mbele. La, mtu hayuko hivyo. Mtu amefika daraja la ihsani lazima afanye murakaba, lazima ayachunguze matendo yake. Nasallallahu alaihi wa karamihi ay yarzuqana ilman la yu'idana min al-jahl wa sumati bismillahi tabaraka wa ta'ala. Wiki ni wafuata kwa kuingia maswali hayo kuhusiana na ashrafu saa, alama za kiyama. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.